На запитання вона відповіла щиру правду, що погано себе почуває, що зробила аборт і тепер місяць він вільний від виконання подружнього обов'язку. Таким лагідним Софія пам'ятала Ігоря лише у перші місяці після весілля. «Софієчко, сонечко, котику, невже це правда?» «Моя ти золота дружинонько, як добре, що ти мене послухала!» «От побачиш, тепер ми заживемо як люди!» Вони справді пожили як люди аж цілісінький тиждень. Ігор, шкодуючи свою потерпілу від його надмірного темпераменту і плодючості дружину, навіть приніс кілька разів води і аж двічі виніс золу з грубки. А далі все пішло, як раніше. Софія тепер дивувалася, як спокійно вона сприймає пізні Ігорові повернення. Запах горілки, тютюну. Він почав ще й сильніше, ніж завжди палити. Ігоря не було цілими вечорами, а Софії байдуже. Коли вона лягала, він іще не повертався, ішла на роботу, він іще спав, бо особливою ретельністю до пар не відзначався і рано себе будити не дозволяв. Зустрічалися частіше на людях, як чужі, то в учительській, то на репетиціях. Почали ставити нову виставу, але Софія, щоб не пускати до хати Надю, приходила тільки тоді, коли їй дозволяв час. Те, що раніше завдавало їй тяжкого болю, тепер зовсім не заважало. Вона збайдужила до всього, крім маленької Наталочки. Робота, робота. Робота. Стаціонар, чергування, заняття зі студентами – от які клопоти заполонили Софію цілковито. Після новорічного випадку із Степаном Михайловичем її пов'язувала ніжна, зворушлива дружба. Старий і мудрий, мов черепаха, тортила – лікар називав Софію тепер тільки «дітка» або «зайка-кролик», залежно від настрою. І тільки при сторонніх величав Софією Андріївною. Він вчив її всього, що знав, і вмів сам, а знав, і особливо вмів він дуже багато. Терпляче і захоплено слухала Софія його нескінченні лікарські оповідки, мотала на вус і дивувалася, скільки ж довелось пережити у довгому, цікавому, небезпечному, сповненому переживань, а іноді й ризику житті. Хто це вигадав? Що тільки у міліції їхня служба є опасна і трудна. Іноді Степан Михайлович розповідав таке, що лиш у фільми жахів знімати або у страшному сні привидеться. Страшилки належали переважно до повоєнного періоду. Коли старий лікар починав: «От пригадую, одразу після війни потрібно було налаштовуватися пити валер'янку». Напередодні 8 березня, традиційного жіночого свята, єдиний у жіночому колективі чоловік вітав усіх дам відділення, щедро напуваючи шампаном, пригощаючи цукерками і оповідками для тих, хто залишався його слухати. Чергова страшилка починалася так. От, пригадую, одразу після війни приїздить по мене додому швидка. І летимо ми розбитою повоєнною дорогою темнісінької ночі кудись за місто.